أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا واسمع تلاوات دا سورة المائدة دا ندير شم آيات تشروع بريوصل وشتماني ختمس دا اول آیات رابط چه دا ما قبل سردی فمن تاب من بعد ظلمهی دا غرابط دادی چه مخ که درس که مرد دا غلد پار سزا ویل چالا و تالا و لاسی ورپریکی رستالاس نو دا چه ویل سوی و دا غد پار وس علا و تالا عاپ بیانی چه دا چه دی دا سزا دا پریکی دو نه نفس دا عذاب چه دی علاوی که توبا وکش زمعا پی ورتکو قطع الطريق كتير سوي وستيس بياجي كقتل كيدل وكي لاسو بشابري كيدل ودا أغغي كتوبك شلي وي ورستني والسوي وي دا دا جي دنيا حاجة أم عافو دا آخرت بارم على معافي ورتكول كيدا يسب خبره فوسواس دا قاطع طريق توبك ود واش يعني معافو ولا أم دا آخرت سزا أم دا جي دنيا حاجة إذني استكاوه خوش دا يدر دا توبي ورستني والسوي وي كدر توبي دا مخني والسوي وي باقا حد كي معافي نارات لخام خابه برجالي كده دلته وسط د سرقه غلا د سرقه چې د دیغه حد ابل ور ذکر څه لاس ور پریک دلته الله تعالی بیا توبه په ذکر کې لکه د اوغه خچ او طریق ورسته چې توبه ذکر کړي چې دا توبه چې بیا د فقط د اخرت لپاره پیدا ورته کوي پر دې دنیا باندې د اخلاص یاده یې نشو د الله فرمای فمن هغه څوک تاب چې د توبه و باسي د شریعت د قانون مطابق دا قید ورسره واړ چې د توبه و باسي د شریعت د قانون مطابق من بعد ظلمه ورست تر ظلم دده چې دغه ظلم هغه دی کړی دی بل مال غلا کړی دی و اصلح او دی اصلح د خپل عمل وکي په آینده کې دراتلونکي د پاره نو بیا د غلطی نه کوي فإن الله بشک الله یتوب رجوع کوي په مغفرت او په رحمت علیه پر ده باندې مغفرت په د ګناه ورته کې د آخرت لپاره رحمت په آخرت کې پروت دغه رجوع پر کوي د دې دنیا حد چې الله سپرې کېدی هغه حدیث بله ورځ ما درته ووایه چې د قاضي په وړاندې دا ثابته سي چې دی غلدی بیا څوک معافي نه شي پکښې کې کولی چې مال پټو یې غلا کړی و نبي علیه السلام چې راوستي چې نبي علیه السلام لاسی ور پرې کړي برادر ما خو د دې دپاره ولاکه راوستلی چې لاسی ور پرې کړي و به بخښو دغسې پیغمبر علیه السلام ولیا چې د محمد لور فاطمه غلا کړی وس بلاړه ولا چې لاس به پری کی حد بیا د غلاغه نه بخښ کی چې دې سل توبه و باسي خبره پویږي دا چې الله پاک وي فإن الله يتوب علي د آخرت په باره کې مغفرت او رحمت الله پکې پسې دلیل کې ګوره نو إن الله بشک الله غفور بخشونکی دی ډیر رحیم رحمت کوونکی دی نو دا غفران رحمت خو د الله کار دی نو الله یې زه پر ده باندې رجوع کوم په مغفرت او په رحمت سره بیرته به د آیات ترجمه ته ورسم فمن تاب هغه څوک چې توبه وکړه چې سره کم توبه د شریعت د قانون مطابق توبه دی وباسي د شریعت د قانون مطابق توبه څه شي ده هغه دا ده چې اول د واره چې دی دا کوم کار د غلا کړی ده هغه به دی چې توبه کاږي دغه مال به واپس ورلره ورکوي چې د غلا کړی دی واسړي ته کوم مال موجود یو شرط یې دغه دی د شریعت مطابق مال چې دغلا کړی دی هغه مال ورڅخه دی دی گرفتار شو اوس برای زه توبه کاږم لاس خو بیې پرېږدي مګر پر هغه سربېره چې هغه مال موجود دی او هغه اصلي مالک ته بیې ورکړي چې مال دې دغه دی یو شرط یې دا دی که مال د ده څه خوړل سوی و او دی دا دی اوس گرفتاره سوی دی لاس یې پرې کېږي څه به کوي د هغه مال زمان به وکړي زمان معنا زمانت چې څونه ارزش یې درلودی قیمت به کې په خلکو چې دغونه شی وړی دی قیمت به خلک شي چې هغه به ورلره ورکړي مګر که دا مال بوجود هم نه دی د زمانو توان هم اوس نه لري د مولا به بغي دي مطلب دا د خلکو پر چم ولده هل ملنګ دي هیڅ نه لري دلته به بیا دی الله پاک ته سمه دمه کلکه توبه کړي چې زه خیر نه کوم هغه د مال خاوند ته بولي چې ما ته معافي وکړه که وایې درکوم چې زما وس رسېدی نو درې خبرې سوې اول که مال موجود هغه به مالک ته ورکړي دا یې اول شرط که مال نه و موجود د لاسه یې وتلی وخوړل سوی و ځینې د هغه به د هغه مال تاوان او زمان ورلره ورکوي که دا هم په وسه نه وپره مال په خپله ستانه بیا به د اصلي مالک څخه هم معافي غواړي خو الله تعالی ته به هم رجوع کړي چې الله ما وبخښه په دغه درې شرطه چې پر ځای دي دغه نو بره توبه سوله په دغه دا چې موږ د شریعت د قانون مطابق شریعت دغه ورته ایښي وه په من هغه څوک تابه چې توبه وباسي د شریعت د قانون مطابق معنا دغه درې شرطه کې دا درې سره پر ځای من بعد ظلمه وروسته د ظلم خپل چې دغه ظلم کړی دي د خلکو مال یې په ناحق غلا کړی دي واصلح او دین و اصلاح د خپل عمل هم کې واز دا نه چې پر تیر توبه کاږم دا انده د پاره بیرته غالم غلا کوم یا واصلح اصلاح د خپل اعمال هم وکینو نو یو څه توبه په درې شرط مشروط اسول بل دا شرط پر ول ګول چې دا انده د پاره بم د اصلاح د خپل عمل کې بیا بغلا نه کی نو فإن الله بشک علی پاک یتوب رجوع کی توب رجوع ته وی کی رجوع کی پر د پچی شه د مخه غضب ورته لیکل یو دوه ځخه ورته لیکل وس رجوع پر د باندې کی پچی سره په مخبرات چې د دې سره ګنان ور معافت او پر رحمت سره چې نوري درجه یې سوري بلان د کیه غدي غلطی پرې شوول ولی ان الله بشک الله غفور بخشون کی د گناهو دی رحیم مهربان دی نو دا مول هغه توبه یې در سزا ورسته ذکر کړي چې سزا هغه د توبه چې دا غد د آخرت عذاب د پاره پیدا کیږي ځنی خلاصي نو دا پسې آیات کریمه الم تعلم د جره بس ما قبل سره دا دی چې دلته یو خبري ظاهره کیږي سوله په دا دوه درس کې چې دا مخکې تیر شوی دی یو د قاطع الطريق سزا ذکر سو راغله څلور قسمه سزا یو چې یا قتل کېدی یا په دار کېدی یا یې لاس په شا مخالف سره وپلی کېدل یا بند خانه ته به ول کېدی د غله سزا په کې رسول چې هغه کې بیا قتل نه سه فقط لاس پرې کېدی خلاصه د خبري ده د مال یا د انسانانو څخه څوک خیانت کوي سزا یا قتل و اغه لکه پاتسو دوه سوراته کې د چاچو د هغه قاطع الطريق یا قطع او قطع پرې کېدو ته د لاس ویل که خاص د غله په مسله کې دغه د وسه زاوی چې انسان واوري او د خپل دماغ عمق نکي متوجه او حکمت د ستې په ځل کې د خلکو پر چم دی ناوري لاس وګرځي چې دا نو وس کار دی چې د انسان خوشي دی او لاسونه دی ورتړل دی بل ته چاړه په لاس ورکه چراس الله جا یا د مثال په تور په دار ځړایې دا نو د انسان سره د انسان خودونه چې غټ مقام دي چې اشرف المخلوقات ورته وایي او الله پاک وایي چې ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دا احسن تقويم ته دا حرکت کوي بار لکه یو پسچ علا لیا لکه یو غوی چې علا لیا غاړي ورته په ظاهر د انسان پر دماغ ښه نه لګیږي یا سم دم سړی دی د خلکو پر چمل ګل غنج ځواني ده چې څنګه یې بارای لاس نه اخلي په دابند کې پرې کې ته ګل ته خلک ورته ګوري غورځه دا وس څنګه انسانيت دا وس څنګه د مثال په تور بشر دوستي ده دا کار ظاهر پر دماغ بد لګیر الله یې دغه د دماغ بدواري کې وبس دلته زما پاتې ده په دمزه کې واسمانو دلته بیا بل در ما مهربانه چیرې پیدا چې پر د بدل کې علاوه یې زه خپل مخلوق پیژنم چې د دغه ور دي د دغه خبرې دفع کوي هغه چاته خو سوال نه واریږي چې د دماغ قوي خبرې ته متوجه شي چې دا سړی ولې علالیږ ها دا خو بل دغه سم ور کړی دی نو خو هغه کور دغه جوړولې دغه مقتول د پلار زړه وس کله خیر تر هغه وخت چې دی مړ نه کړي دا هغه مقتول د ورور زړه کله یې خیر چې دی مړ نه کې خدای هغه کورنۍ مراتم په کار دي ته وسو ده ته ګوره چې جاړه ځواني ده د دادی راسینو ورته د غسی جاړه ځواني لږه لیدي

د دې کار دا دی چې اول خو بیا لاسونه پښې سړی ور وتړي، مخ به ور تور کړي، باره به پر خره چپس پور کړي، په بازار به ګرځي. دغه حکم یې وپکښې دي. د دې حکم د اجرا دپاره چې دا دی درلودی، برا هغه ځینو کسانو ویل چې یا راسي دغه خو وصلت حکومت اسلام راغلی دی، ده څه پوښتنه وکړه چې دلته څه رقم کېږي؟ بیا یې دغه رقم کړی، نو هغه د خیبر هغه یهودان باره راغله. په ځینو روایاتو کې راځي حکیم الامت رحمه الله وایي چې هغه زانی و زانیان ورسره ملګري و، هغه یې هم لاس تړلی و، چې ویه ځي نبی علیه السلام ته باره دی خپل د نبی علیه السلام ته نه راتله، موږ سرداران خلک اوس ته دې فقیر ته ورځي، ولاکه وطن لا معلوم دی د کومه ځایه راغلی، موږ پښتانه وایي د پلانې په دار و مادار نه دی معلوم، دا خو د دې علاقې نه دی، پردی سړی دی، نو پلانی سردار ورشي نو دا خو نه کېږي. باره راغله دلته د بنو قریزه وته، دا بیا د نبی علیه السلام سره نږدې همسایګان و، یهود خو ودغه بلل ستاسې همسایه دی، تاسې لا د غونو تګ راتګ سره لري، تاسې ورسئ دغه دوه نفر هم در سره بوزي، دا زنا چې کړې ده و ده ته واڅه حکم دی. ورته ویې ویله بلل ګورې پام به ډېر کوو، که چیرې د رجم حکم درته ووایه ځینې راغورځي، ورته موږ نه عملي کوو، که دغسې خبره وکړه لکه دا زموږ چې کوو چې دا مخې ورته ورکړه لاسونه یې ور وتره پر خلی سپور کړه، بس ورته سیر یي، بس خدای دې خیر درکړي، دغه حکم نو موږ جاري کوو. ولې دا دوه زانیان د اشرافو د قسمت څخه، د سردارانو د قسمت څخه و. ابو نو قریزه هم دغه کار وکړي، برای هغه را روان کړه، راغله د نبی علیه الصلات والسلام حضور ته، برای چې دغسې یو مسله پیښه ده، په دغه کې نو ستا څنګه مشوره ده؟ ته ستاسې حکم سره کوم. پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته وویل چې زموږ حکم چې دی زما فیصله منې دی، ول و بار له زموږ حکم دغه دی چې دا دی په ډبرو څنګه سارس، په ډبرو یو وجه سم دا سړی دا شته دغه رقم کې شو بار دی ول دا به خپل مجدرون دی دا رقم دی. نو پیغمبر علی السلام په تورات کې دغه رقم دی حکم دی، ول یا په تورات کې چیرې دا رقم دی؟ جبرئیل امین و نبی علی صلوات و سلام ته روح البیان کې وایي چې نبی علی السلام ته خبر ورکړي چې دی یو عالم په نن زمانه کې ابن سوریان میر په پدک اوسیږي، هغه وریاد کوي ورته هغه څنګه سړی دی، برای به دغه پر قول فیصله وسي. پیغمبر علیه السلام برای ابن سوریه ته چې پیژنې دی، ول هو په نن زمانه کې پر سر د مځکې د یهودیت په علم په شریعت کې چې د موسی علیه السلام تورات دی، په دغه شریعت کې بل دغه غټ ملا نسته په مشکل کې ابن سوریه. پیغمبر ول دی برای وغواړو د ده خبره بیا منی، ول څنګه نه منو؟ نو خو زموږ د ګور د یهود د ګرد مځکې چې یهود کې دغه نن یو عالم پکښې کې پاتې دی، نور علما ګرځي درته کم دي، دغه عالم نشته، ډېر ښه سړی نبی علیه السلام په ابن سوریه په سړی واسطه هغه را حاضر کړي چې راغی پیغمبر ول ته پیغمبر د مخ نه پیژندې، ده ول ابن سوریه زه زه د یهود غټ عالم. پیغمبر نو کښېنه ګوره ورزه تا ته په هغه علاقه سم در کوم چې تسې د بني اسرائیل دا یهود تسې د فرعون څخه خلاص کړه، دریاب به درته وچوي، فرعون یې درته غرق کړي، بیا د مصر حکومت تر لره درکړي، هغه تسته چې په تېښ شله کې چې دی سرویش کاله منو سلوا درکړل، په هغه خدای قسم در لره درکوم. پر تیس کې اوریاز درې ودی چې ګرمو می کېدل اوریځي سایه در باندې کړي، او سرویش کاله اوریاز کړي چا ولاړ د شپې بل لرګي رونا درته کول، دا اگر چې الله ستا سره کړي وسته تا ته په هغه علاقه قسم در کوم، په داغه تورات در کوم، په تورات حکم څنګه دی؟ هغه څوک چې زناوي کې چې کور ولای شزم کور ولای څه حکم دی؟ ابن سوریه بار ورته ویل ولزما دی په هغه خدای قسم چې په تورات کې رجم لیکلی، په تورات کې رجم دی. بار دا یوه دګر دو مای ولاک مرخو دا سال په دغه نه چې مرغ غیبت را نسی، وس چې مخه مخ شو درګه رزل سړی په خدای کې دا دونه بد سړی دی، ان معنا چې مخ چې مرده نبی علی السلام د مخ ویل چې مرغ یاد ډیر ښه سړی دی، ډیر شم لادی هغه هغه تقوا را سر وکړ، او مر په دغه ځغه نه کوسه غیبت کې راځي، نو غیبت ودی کېده د مسلمان غي، مګر وس چې مخه مخ شو وس ترته وایم چې تاسو نه بد سړی څنګه جرت به تای قرار وکړي. ابن سوریه او ظالمان پیغمبر ماته داسې قسمونه راکړه، ما په زړه کې دا وه چې که دا لږ کې مخالفت وکړم درواغ ووایم دلې به مې بدن ور وختلي سره ټک به وایم، دغه تورات به ما سره وچوي، ماته داسې قسمونه راکړه، حکم دغه حکم دی. نو پیغمبر علیه الصلات والسلام بره چې دی ملامت شوه، هغه دوه نفره دالته چې شوه هغه دا د رجم حکم هم پر جاري شو. نبی علیه الصلات والسلام بره دا خبر اللهم اني اول من احیا امرک اذ اماته، ولیا لا پاک زه اول هغه سړی یم چې هغه حکم ما بیرته را ژوندی کړي چې دی وژلی و، دی خو رجم ختم کړي. نو دلته چې دا جاري سو باره، نو نبی علیه السلام به دا ابن سوریه ته وویل روح البیان دا قصې دی چې دغه چې تا ته معلوم دی چې په تورات کې حکم دغه دی، دغه بیا چا کښېښه او دغه حکم چې دا مخې ور تور کړه په بازار کې وګرځه، دا څه باره درست پسه خو نو بیا ماته معلومه ده، خو زه دا لکې ملا یم. هغه دا رقم و چې دلته به د اشرافو زناوې کولې، دغه رجم پر دوی غمېدی، دغه سنگسار حکم په دغه مدینه کاوه برای مشوره سره وکړه چې راسي دغه په بدل کې شي شو مشوره نه وختل چې نه وختل ورسته د پاچا د اکازو نور پاچا او دغه د اکازو پرزینه گیر سو کوردار او هغه تم دغه درجه حکومت متوجی سو بچا خو بیا زور ور ول د چاپلار ولا کرا سره جن کې د زما د اکازو بچا بره خلق را ټول کړه برای راسي نو چې دغه د پاره د سیسا وسنجو یو حکم دا غلا نه وسو حکم لانه تسب سوی چې بل یو دی بل قوم هغه پر زینات شتون سکوردار بچا ول راجم کی دروس فیصله نه دوتلی هغه بره بچا ته ول چې چپ لاره ولا کار راجم کی ستاد اکازم را ول راجم کو دا بم خپل دا کاد زی دی میاش نه کی ځغه خلاص شو تر په دا حکم کې به چم وکړو زما دا کاز چې زما تر ګور چې دی زینات کړی دا راجم کی یا بدواړه پر وځي څنګه ساری یا دواړه خلاص دلته د تورات حکم دی باران وملکان او اجان صاحبانو ګرد سره راټول شو چې دا حکم راسي بدل اباره ورته کښې نسته حکم یې بدل کړي چې که چا زنا وکړه بادا که د باچا زوی که د ملنګ زوی د هر چا چې بس مخې ورتوروي په بازار یې ګرځي حکم دغه دی ابن سوریا او دا د هغه ځای دا خبره را روانه ده د تورات حکم دغه دی چې ما درته چې سنګسار کول کېږي په مضمون تې سوسو پیدا سه الله په دغه آیات کریمه کې اوس د یهودو دغه شناعت وایي چې دا دغسې بد خلک دي او د قتل په مسله کې هم نبي علیه السلام ته خلک راواستل چې واسه د ده خوله بوی که چې څه وایي حکم ته تسلیم نه دی مازې خوله بوی که نه دا د جنا په مسله کې هم دغه رقم راواستل چې واسه د دخل بوی که چې دی لا څه وایي او په دواړو صورتو کې چې دی خپله نه دي راغلي په یوه کې د قاتل ډله رانغله خلک یې راواستول منافقان چې ورڅه پوښتنه وکړه په دې بله قصه کې چې و هغه د بنو دغه د خیبر د علاقه هغه سرداران نه راغله بنو قریزه ور واسطه سیسله همسایه دي ورسره کښېني موږ نو څنګه پلانۍ سردار او پلانۍ سردار ور واسطو دا یو ملنګ سړی دی د کومه ځایه راغلی دی الله دا د دې شناعت داسې بیانۍ ته سي ورته متوجه سي اوس نو نبی علیه السلام ته خو چې دا واقعه معلومه شوه چې حکم پوښتنه کوي بیا یې نه مني یا موږ خپل حکم ځان ته لرو پیغمبر ته په زړه کې درد پیښه دي په دغه ځای کې اول دور الله و نبی علیه السلام ته تسلي ورکړي چې خوا په دې مه بدوه دا دې دغسې بد خلک چې پلار پوښتنه درڅه کوي یا دا رقم نه ده موږ زه خپل ملایانو ته ځو نو دا خو پیغمبر ته خامخا پرسلي زحمت چې پوښتنه زما څه کوې ظالمه برای بیا چې حکم درکړم هغه نه مني ته وده د ابل ملا صاحب سم پوښتنه کوم بیا بل ځای ځې بیا خپل د مذهب حکم ته ځغلې نو الله اول دا څنګه ورته وایي یا ایها الرسول ای رسوله محمد علیه الصلاه والسلام ته وایي لا یحزنک لا یحزن نه دي غمجن کوي که تا الذین هغه خلک یسارعون چې دوی چابکي کوي پر کوپرې په کوپر کې دغه خلک دا ځینې ځینې کسان دي د کوپرو خواته مازې یو بانه غواړي ته یو بانه ور جوړ کړه په هغه ګړي دی کافر دی مازې بانه ورته کښېږدوه دا نو مسارع پر کوپر دي چې کوپر ته یو زنا دی ور نږدې کېږي په زړه کې ډېر خوشحال وي او هر هغه خبره چې بالا که پر اسلام لږ نو که یو شی وایرېږدي دی په هغه ګړي د اسلام خوا باد دی ویل خو د ده په زړه کې میلان و هغه خواته دي هر ګړی د کوپرو خواته زوري نو الله د دې تعبیر داسې وکړي لا یحزن نه دي غمجن کوي که تا الذين اغا كسان يسارعون جدي شابوكي كي في الكبر في الكبر كي لك دغه منافقان دا يو دغه کرال شان نزول کی د قتل د مسلې یا لك اغا يهود چې کوپر کې زور دي دا نو څوک دي چې دا شابوكي په کوپر کې کی من الذين دي د اغا کسان چې خدي قالو چې دي ویل امننا موږ ایمان را وړي دي په افواههم په خلو سره د دي موږ په خلو چې دي په خلو ایمان را وړي دغه وای ولم تؤمن او ایمان نه دی را وړي قلوبهم زرو دي دا دغه کسان دا منافقان ذکر کړی چې یو ډاله دغه چې شابوكي په کوپر کې دغه کسان من الذين دا اغا کسان چې قالو چې دي ویل امننا موږ ایمان را وړي په افواههم تش په خلو ولم تؤمن على ايمان نور ولي قلوبهم زرود دي مو زري مؤمن نو چې مال په اول شان نزول کې منافقان را واستول ده ومن الذين ابل شان نزول ته خبر ورته رسو من الذين او ده هغه کسان څخه دي هادو چې دي يهوديان هغه ده بنو قريزه يهود یاد کچا بنو نذير بیا دي په استاد تو برته را واستول نو دي چې دا کار کوي سماعون دي بیا اوریدونکي دي للكذب درواغ لره سماع هغه چاته ویل کېږي چې ډېر غوږ نیسي د یو چا خبره ډېره اوري دا معنی هم راځي قبلونه یې هم راځي پلانۍ خبره اوري چې ورته وکړه اورېدل دا نه معنی چې دا نور کارونه دي معنا مني یې نو سماع په معنا د ډېر اورېدونکي یا په معنا د قبلونکي دواړه راځي الله د دې په صفت کې دغسې وایي چې دغه که دا منافقان دي که دا بله یهودیان دي سماعونه دي اورېدونکي او قبلونکي دي للکذیب درواغو لره خو خپلو ملایانو خو درواغ به ورته ویلی یو دی بن سوریا خو دلته چه شي وایي حق ووایه پر دا ځای باندې یا خپل عبدالله ابن سلام به حق ویره نور خو ګرد دغه چم کو درواغ ورته ول دی به اورده می قبل ول دی خو د وخت عادت الا وی دغه سره غلی دی نو ستا حق خبر دی وس اوري خدای مختپ درواغ باندې دی ته د کار په درواغ راغلی سماعون دی ډیر اوري دن کی قبل ون کی جل کذی به درواغ درچ د اخبار باچل علما وس اوري دا غا عادت کی نو ستا خبر غوښ کړل دی دا یو سماعون دی اوریدون که دی داستا خبری لره دا چه دا پار لقوم آخرین دا بل قوم دا پار علاوی شاعت ال تنور ناسی و غور است ویلی ورس دا دخل بوی که دا داغ دا پار را غریدی که دا اسم مزمن تیسی و پیست باور سماعون را لی دا اول سماعون دی اوریدون که و قبل اون که دا درواغ و چه دا خول و باطل و آخر ختماران و علماء و سخش دي كم درواغ اورد خو هغه اورد لا غير قبل اول نو ستا خبر بده کمی خو اور ستا خبر چې به اوریم د عمل د پاره نه بیرته پجاشی خبر را لېږل دی هغه تیور چې د هغه رقم خو هغه را لېږل دی سماعو دی اوریدونکې چې دادو هم سماعون یادو د چا د پاره اوریدونکې ستا خبر لر اوریدل کی د څه د پاره د پاره د نقل وقوم اخرین ته هغه دغه د پاره راغل د عمل د پاره راغلی ولا قدیم چې د ستا پښتن کی بره عمل پکې د سره دغه شکور آغا قوم آخرین چی رو دی؟ لم یعطو چاگا نجر آغیلی که و تاس آغا آلتا پا بند رزی رو که ناس دونو دا بل قاتلین چی با اخفل کلی که آلتا ناس دی لم یعطو دی نجر آغیلی که و تاتا دا لم یعطو دا چا دا پار سپات دی لقوم آخرین آغا نور قوم تا دی دا ساخ بری وری آغا قوم چی دی لم یعطو را آغیلی نجر که و تاتا آغا آلتا ناس دی دا زان شازاده جو کری دی سردار صاحب دی آغا یز سنگ جا فقیر و ملنگ تاوار سما دی با وست دا بل زای و پرار آغیلی دی دلتا پروتی ماجر دی زپر دا پیسه جا حل کم داخل یاو يحرفون الكلمة من بعض مواضعه بل داخل خلق تجي يحرفون دي تغيري الكلمة كلمي وخبر دا الله تعالى من بعض مواضعه ورست در زايو دا آغا يعني من بعض وغض مواضعه ورست تر اشوول چا الا دا كلمي وخبر قوانين فتورات كم كم زاي اشي دي دي آغا دا آغا زايا تحريبه سنگ تحريبه كي تحريبه پا خواهم مربان کرو یا دا حكم دا جي زايا كار رج خلق يدلتا گوري پا جي باب كي دا يولو بلي پت زايا اشي دي خلطا پا تورات كي كشي جي خوم تحريب واكي دا خبر زايا حكم بكش یا داش تحریف ورکی لفظ اگر سره په داغه ځای کې بدل کې بل لفظ پر هغه ځای باندې ولګی چې داغه سره کشیشت دا دوا دریم به ادا دی چې برای لفظ معنا دواړه بدل کې دا چې اوس مول چې لفظ یې بدل کې دا دوم دریم داغه چې لفظ خدایي ترجمه یې کړه او کله خلک پلانې سره چې دی وای خبرې شي کې لکیه کېږي کې داغه توري سم پر داغه ځای پروت خو بل لکی او چې دا ځانه ترجمه یې غلط کې نو دا د دې تحریف طریق قسمه یا دا ځای کاج بل ځای شي یا پداغه ځای کې لفظ معنا دواړه بدل کې چې لفظ بدل کې معنا یې بدل شي یا پداغه ځای کې لفظ خدایغه دی تغیر وکي حکم ته تغیر ورلور کې دغه تحریف ته دی کار دی دا بل شناعت دی بیان کې یحرفون دی تغیروي الکلمه کلمې او خبرې د الله من بعد ورست تر اشول د علامه واقعه په ځای کې دغه چې کوم ځای کې الله یې شګه دغه ورسته دی د علامه ځای بدلی بل ځای جنو یقولون دریم دا د چې دی وای ان او چیتم کتیسته درک ول سو تسمع داخل مش دايره يجي دريشه نعت على ذكر كلام ياتوك دايره غلي ندي سردار صاحب زان غط بودي متكبر زسن النبي عليه السلام توارس كشر را يجي توارس ود توارس تاثر عاده بجيك دوم شناعت يحرفون الكلم كلم بتورات كلاس وي زالمان غتي لاس ورلادي دريم يا دغدي يقولون شدي واي دي چا خپل ډالر علي زه خورته ویل ولکه د ازمو رقم حکم در کې ورته با صلاح دي خیر ده کې ډیر شو چې دا حکم درته بیان کې کستست حکم خلاف پام چی ویني من علي دا غزام راش کار کې دي ته پټ دغه سره ویل یقولون دی وای ان او چیتم کتیست درک ورس د خپل استاد ته وای ها زه دغه حکم چې د موج په خپل مابین کې عمل کو په خذوه ویني سی برور تاسو دي بس دغه حکم نیمه جم جاری کو وان لم تؤتوه وإن لم تؤتوك تستنذر كول سهود داغ حكم شداز مش فمانس كيري وازي دا يهودو فاحذروا زني وبر ريبام خبره وانا من اذا بات سري بيزني رازي الله داغ بلا خبر دون اغل زوالي را لجل امضي او اغت بغاش كم داغ وركري خبره واورا كزمر ده خبري بركام وينسي بس برا وخداي دي خير دارك او كزمر ده خبري خلاف فاحذروا حذر داغ دي شات سري بام بام شي بيزني وانا ماني وان لم تؤتوا کتیست نه درک ول سهو دغه حکم چې لازم شو مانس کری واجب یا د قتل په مسله کې یا د زنا په مسله کې فحذروا تس و بیرری دا حکم څخه تر دغه ځای پورې الله پاک پیغمبر ته څو ل تسلی ورک ول تاج د دغه خلقو چې دا په کوپر کې چا بکی کې د دې عمل ته نه غم جن کې په دې خوا مبدو چې مخه مخه در ټول چې یا دا دار کم ندی ځمن غم مراول ول ومن ارغ سوک یرید چ اراده وکي الله تعالی پاک فتنه ته د فتنی او د گمراه کولو داغه چې الله تعالی ته د خرابوالي فتنه داغه چې څوک په امتحان کې واچي ژوند یې خراب شي چې الله پاک اراده وکي فتنه ته د امتحان داغه د خرابي داغه فلن تملک تمالک نه ګر سره له هو د لری من الله تعالی د عذاب شي اندی چې دا عذاب ولا که بچي الله پاک د خپل قدرت ورته وشه نبی علی سنت وایي چې زه د چا د خرابي اراده وکم ته کوشش کړئ جنت کې بیا زیاد او ژخت بیا کې بیا به ولې